tak karepi ngancani aku mrono mrene nganti ku tenan wani ramantola ake sing godo sok-sok anker kowe ra tau nganggo skincare nanging tresnoku ora bakal kecer percaya aku iki setia ora koyo ciping telo sing gampang remuk lan kawe ku jiwa. Perjuang penakuan.